ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨ ਨਾਮ ਜਾਪ ਨਾ राम आराध आन दिन नाम वखाणी उपदेश सोना साध संतन का सब चुकी कान जमानी जिनको कृपाल हुआ प्रभ मेरा से लागे गुर की बाणी कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू सर्व जिया दय अल्लाह सब किश कीता तेरा वरता क्या हम बालक पल्ला राख ले हो नानक जान तुमरा ज्यो पिता पूत कृपाला कीमत कौन करा प्रभ तेरी तू सर्व जिया दय अल्लाह सब किश कीता तेरा वरता क्या हम बालक पल्ला राख ले हो नानक जान तुमरा ज्यो पिता पूत कृपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा घर पहला सेतुके एक ओंकार सत गुर प्रसाद किस हो जाची किस आराधी जा सब को कीता होती जो जो दिसा वड़ा वडेरा सो सो खाकू रलती निरपौ निरंकार भव खंडन सब सुख नव नित देसी